ayolah surang alun tantu denai maminta usa tuan burung asang kongo denai hanyo singgah saja. Sodun sana sa kampung sa pamainan sama so dulu nyongo mangko tapi dia alaman tua. Oh,